Ojców Niepodległości znajdą Państwo tylko u nas. Niepodległa. Polskie Radio. PL. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Masło polskie Ekstra marki Mlekowita 4,99 za 200 gramów. A schab wieprzowy marki Rzeźnik 40% taniej. 8,99 za kilogram. Lidl. Więcej na radość z życia. Oglądaj, co chcesz, bez obaw, że stracisz gigabajty. Teraz możesz. W T-Mobile na kartę masz bez limitów wideo, rozmowy, SMS-y i MMS-y za 5 zł co 5 dni. Kup starter i dołącz do najlepszej sieci. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 18 do 19. Jeszcze godzina audycji. Zapraszamy do trójki. Teraz serwis Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Komisja badająca tragiczny wypadek w kopalni Zofiówka zakończyła pracę. Za chwilę o jej ustaleniach. Pierwsi kolejowi podwykonawcy włoskiej firmy Astaldi dostaną jutro pieniądze. PKP da 15 milionów złotych. Brytyjska premier zapewnia, Brexit nie oznacza końca imigracji na wyspy. Wstrząs o takiej sile był nie do przewidzenia. Spowodowało go przesunięcie mas skalnych, do którego doszło w wyniku działalności górniczej. Takie są ustalenia Komisji Wyższego Urzędu Górniczego na temat tragicznego w skutkach wypadku w kopalni Zofiówka. Do tąpnięcia doszło w maju. Zginęło 5 górników, 2 udało się uratować. Akcja ratunkowa pod ziemią była prowadzona w ekstremalnych warunkach i była najtrudniejszą w polskim górnictwie od lat. Uczestniczyło w niej ponad 2,5 tysiąca osób. Wstrząs w kopalni miał siłę prawie 4 stopni w skali Richtera. W ciągu 20 lat działalności zakładu nie było tak silnego zjawiska, tłumaczył przewodniczący komisji Zbigniew Rawicki. W tym zakładzie doszło do około 110 tysięcy zjawisk sejsmicznych i sumaryczna energia wydatku energetycznego tych 110 tysięcy zjawisk, tak jak powiedziałem, nie dawała tyle, co wydatek energetyczny tego wstrząsu. To tak, myślę, obrazuje, z jaką skalą zjawiska mieliśmy do czynienia. Eksperci niepotwierdzenie stwierdzili błędów w prowadzeniu prac przed wypadkiem, ani w stosowaniu dostępnych metod prognozowania wstrząsów. Jednak zalecili opracowanie nowych sposobów przewidywania tego typu zagrożeń. Bardzo istotną rzeczą jest zweryfikowanie tego, co wiemy do tej pory, czyli tych metod, tych sposobów, na podstawie których prognozuje się zagrożenie tąpaniami. Może się okazać, że te kryteria trzeba będzie zaostrzyć. Szef komisji nie wykluczył zmian w przepisach, ale jak dodał, nie będzie to radykalna zmiana. Wstrząs w Zofiówce zniszczył 850 metrów wyrobisk górniczych. W rejon wypadku ze względów bezpieczeństwa nadal nie można wejść. Kopalnia nie może wydobyć miliona ton węgla. Będą pieniądze dla podwykonawców włoskiej firmy Astaldi budujących trasę kolejową Warszawa-Lublin. Wypłaty mają ruszyć jutro. Na linii numer 7, czyli na linii lubelskiej, te zaległości, które regulujemy, są już w procedurze i uda nam się jutro wypłacić pierwszą transzę, ale to będzie gigantyczna, bo 30% wartość zaległości, które ma Astaldi w stosunku do podwykonawców, i zapłacimy jutro podwykonawcom 5, którzy już dokumenty skompletowali, 15 milionów złotych. Informował członek zarządu PKP PLK Arnold Bresz. Na trasie lubelskiej pracuje 45 podwykonawców, a zaległości wobec nich przekraczają 40 milionów złotych. Włosi poinformowali, że wycofali się z modernizacji 2 linii kolejowych z Wrocławia do Poznania oraz z Lublina do Dęblina. PKP Polskie Linie Kolejowe uważają jednak, że firma nadal jest zobowiązana wykonywać umowę. Astaldi ma poważne problemy finansowe po tym, jak firma nie dostała pieniędzy za kontrakt w Wenezueli. Gigant we włoskim sądzie złożył wniosek o ochronę przed wierzycielem. Brexit nie oznacza końca imigracji na wyspy, zapewnia brytyjska premier. Jednocześnie jednak Theresa May podkreśla, że Wielka Brytania będzie starannie kontrolować, jacy imigranci do niej napływają. A szefowa brytyjskiego rządu przedstawiła swoją wizję kraju po opuszczeniu Unii w przemowie kończącej jesienną konferencję partii konserwatywnej. Historyczną, bo ostatnią przed Brexitem. A przemówienia wysłuchał Adam Dąbrowski. Pobrexitowa Brytania według Theresy May to Brytania globalna. Tam jest wielki świat, poszerzmy horyzonty, wyjdźmy mu naprzeciw. Raz jeszcze deklaracja. Po Brexicie bramy na wyspy dla imigrantów unijnych zostaną przymknięte. Pobrexitowa Brytania będzie selekcjonować przybyszów. Zasady będą takie same dla Polaka, dla Nigeryjczyka czy Afgańczyka. Nowy system opierać się będzie na tym, jakie umiejętności możesz nam zaoferować, a nie na tym, skąd jesteś. Powitamy tych, którzy przyjadą tu z kwalifikacjami, jakich nam potrzeba, tych, którzy będą ciężko pracować. Konferencja upływała w cieniu sporów o kształt wyjścia z Unii.

Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Gramy. Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek pierwsza odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. No więc mogą państwo i zachęcam do tego posłuchać po 22:00, to inauguracyjne wydanie tej audycji Start na granie. Mogą państwo także oglądać po 22:00 na portalu polskieradio.pl. A gdyby chcieli państwo uczestniczyć bardzo czynnie w nagraniu kolejnych odcinków w najbliższy poniedziałek, 8 października o 16:00 i o 19:00, to proszę dzwonić 227 3 Darek przy telefonie. Kto ma ochotę uczestniczyć w nagraniu kolejnych odcinków programu Start na granie, poniedziałek 16:00 i 19:22 7 3. A kto z państwa ma ochotę na płytę tego dnia, ma nam w tym tygodniu, proszę pisać 71335. Tylko dlatego, że jesteś nikim, możesz pogadać z drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów. Szarym człowieku, szarym człowieku. Oszczędzaj słowa, twarze, uśmiechy. Nie mów za dużo, szary człowieku. Choć jesteś nikim takim, pozostań. Szare sekrety dla mnie pozostaw. Tysiące twarzy, setki miraży. To człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży. To człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży. To człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Wow! Niech tajemnicą niech pozostanie. Zwykle jadasz na śniadanie. Przez tygodnie kochasz się. Razem 7 czy też 5. Świtą się setek innych domów. Szarymi drzwiami, szarym balkonem. Już nie! Wiesz, cię dręczą szare sny. Zapukaj do mych szarych drzwi. Tak, tak. Tysiące twarzy, setki miraży. To człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży. To człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży. To człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Wow! Pan Grzegorz z Gościna, pan Robert z Sosnowca, serdecznie gratulujemy w audycji popołudniowej. Za chwilę 3 po 3. Tylko dlatego, że jesteś nikim, możesz pogadać z drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów. Szarym człowieku, szarym człowieku. Tysiące twarzy, setki miraży. To człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży. Człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży. To człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Wow! Tu Tu program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa w studiu Mariusz Cieślik. Jak zwykle o tej porze. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jest z nami także Przemek Borkowski, kabaret moralnego niepokoju. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panowie, wasz ulubiony sport, ale taki, no wiecie, w którym Polacy odnoszą sukcesy, ale nie jest może najbardziej komercyjny. Nie jest to piłka nożna, nie jest to siatkówka. Co by to było, gdybyście mieli wskazać? Leżenie. Leżenie brzuchem do góry. Czy do dołu? Ale czy to jest mój ulubiony polski sport? To nie jest polski sport. Moim zdaniem to ten sport jest uprawiany w każdym kraju, pod każdą szerokością geograficzną, a w niektórych nawet bardziej niż w Polsce, dlatego, że nie wiem, czy panowie wiecie, Polacy są najciężej pracującymi ludźmi w Unii Europejskiej. Pracują najdłużej ze wszystkich. Ale bo mówimy o wszystkich Polakach. Ja mówiłem o sobie tylko. A, rozumiem. Jeśli o wszystkich Polakach, to ja nie mam ulubionego sportu. Mogę powiedzieć tylko tyle, że podziwiam naszych szybowników. A, no to... Tak. I podobno jest jakiś Polak, który zdobył 24 razy z rzędu Mistrzostwa Świata w jakichś rajdach samolotowych. A tak. To i ostatnio nabiliśmy wszystkich konkurentów w balona i wygraliśmy ważne zawody baloniarskie. Będzie dzisiaj na sportowo. 3x3. No cóż, trzeba powiedzieć, co się polepszy, to wiadomo. W siatkówce nam się powiodło. Wczoraj siatkarze odebrali rozliczne medale. Ja tak się zastanawiałem od prezydenta, zastanawiałem się, czy nie mogliby takiego w kancelarii zorganizować takiej imprezy dla artystów kabaretowych. Artyści kabaretowi nie dostają orderów, prawda? Ja mogę jechać nawet teraz. A też zdobywają Mistrzostwa Świata? Nie, ale myślę, że dla promocji prezydentury Andrzeja Dudy wiele zrobił Robert Górski i myślę, że za ucho prezesa mógłby jakiś order dostać, ale jakoś nie dostał. Ale już zostaw my te kwestie, bo Robert Lewandowski też nie dostał, inny Robert, też nie dostał orderu i chyba na razie nie dostanie, bo zdaje się kryzys formy. Chyba tak można powiedzieć. Ja tak się pomyślałem sobie przed chwilą, że skoro ci nasi siatkarze dostali tyle medali, czy nie mogliby jeden dać Robertowi Lewandowskiemu, bo on to chyba nie ma raczej szans odstąpić na coś takiego. Byłby to miły koleżeński gest. No nawet słyszałem tu od pana Patrycjusza, że w internecie popularny jest mem na temat Roberta Lewandowskiego i siatkarzy. Jak to było? Tak, ktoś przeprowadza wywiad z panem Robertem i pyta, kim chciałeś być, jak byłeś mały, a pan Robert odpowiada: siatkarzem. No myślę, że nie chciał być siatkarzem, bo te dysproporcje w zarobkach są rzeczywiście ogromne. Natomiast kryzys formy trwa i teraz są poszukiwania tego kryzysu. Oczywiście dla polskiej piłki to jest fatalna wiadomość, ale również dla najważniejszej niemieckiej, największej potęgi futbolowej niemieckiej, klubowej, czyli Bayernu. Tam też nie strzela? Tam też nie strzela i co więcej, są podejrzenia, że to wszystko przez Oktoberfest. Czyli, co prawda, w Bayernie się martwią, ale producenci niemieckiego piwa się cieszą, bo pewnie Robert parę kufli tam wypił. Wypił. Ja widziałem takie zawody, nawet których uczestniczyłem, zdjęcia z tych zawodów w trzymaniu kufla, w rzucaniu podstawek pod kufle. Nawet było takie zdjęcie, bardzo odważne zdjęcie pani Anny Lewandowskiej z Robertem Lewandowskim w tradycyjnych strojach bawarskich. No muszę powiedzieć, że no, chyba zrobiło duże wrażenie, bo też w niemieckich mediach to się przewijało. No i oczywiście natychmiast zaczął się hejt na biednego pana Roberta, że zamiast grać dobrze, to pije piwo. Ja mu się nie dziwię. Gdybym ja mieszkał w Bawarii, to choćbym na Oktoberfest codziennie. Nawet wiosną. Ale nie ma codziennie. Ja bym chodził codziennie, nawet wtedy, kiedy go nie ma. Jakie kategorii ma pan prawo jazdy, panie Przemku? Kategorii B. No to mam dla pana dobrą wiadomość. Bo wiem, że pan... Oddali mi. Od dziś za 30 dni okazuje się, że ja i pan Przemysław, bo Patrycjusz Wyrzga już od dawna ma takie uprawnienie, będziemy mogli dzięki prawu jazdy kategorii B kierować, uwaga, motocyklami trójkołowymi. O. To jest świetna wiadomość i to z dwóch powodów. Po pierwsze, że będziemy mogli kierować tymi motorami trójkołowymi, a po drugie, ja w ogóle uważam, że tradycyjny motor ma za mało kół, więc... Według mnie w ogóle powinni zakazać dwukołowych motorów i wszyscy powinni się przejść na trójkołowce. Ja bym powiedział, że każdy ma swoje kółko zainteresowań, jeśli miałbym to podsumować. Nie wydaje mi się, że to jest jakiś ważny problem. Natomiast jest tutaj poważny też kontekst, o którym musimy wspomnieć, że wszyscy myślą sobie, że Sejm zajmuje się tylko głupotami. Otóż nie. To jest udogodnienie dla osób niepełnosprawnych, po prostu takie. Co prawda dotyczy, zdaje się, 600 egzemplarzy tych trójkołowców w Polsce, no ale rozumiem, że może dzięki temu ci tak ludzie, którzy mają problemy z poruszaniem się, będą mieli szansę bez zdawania egzaminu jeździć zgodnie z przepisami, prawda? Ja też uważam, że to nie jest wcale taki błahy problem. I uważam, że on ma spory związek ze wzmacnianiem obronności Polski, bo wiadomo, że na takim trójkołowym motorze można już zamontować karabin. To prawda. Mnie to się, mówiąc szczerze, panie Przemku, mnie to się kojarzy z tymi obrazkami z filmów wojennych, choćby Złoto dezerterów, polski film Janusza Majewskiego. Tam, no, trzeba sobie jasno powiedzieć, hitlerowcy jeździli tymi trójkołowcami, ale jakby kiedy, co do czego, to przecież nasi też by mogli. Hitlerowcy już nie ma, możemy się my spokojnie przesiąść na trójkołowce. To jest świetny pomysł, moim zdaniem. Ale ja uważam, że najważniejsze, żebyśmy się nie czuli z tym jak piąte koło wozu. Kolejny raz w tym programie mówimy o tym, że są problemy z turystami. To znaczy, turystów jest po prostu za dużo. Kiedyś za czasów komunizmu nazywano turystów stonką, bo wyjadali pożywienie dla miejscowych, bo jedzenia, jak wiadomo, w Polsce wtedy brakowało. Ja pamiętam, ponieważ pochodzę z takiej turystycznej miejscowości, także tak się mówiło o przybyszach z zewnątrz. A teraz myślę, że ta stonka to jest chyba adekwatne określenie tego, co się dzieje w takich najbardziej kultowych, wylansowanych. Po staropolsku mówi się topowych, tak? Topowych, tak, miejscach. I jest taki kolejny przykład. Popularna plaża w Tajlandii, Maya Bay, znana z filmu Niebiańska plaża, oczywiście z boskim Leonardem DiCaprio. Okazuje się, że od ponad pół roku próbują te plaże wyremontować i nie są w stanie. No ja się nie dziwię, bo wiem z innych źródeł, że Leonardo DiCaprio naprawdę potrafi parę rzeczy zniszczyć. Oglądałem jego film Zjawa. No to naprawdę. Pokonał niedźwiedzia. Tam nieźle rozrabiał. Jeszcze ale... w takim filmie o dużym statku też. No tak. Ale no, no, ja nie wiem, czy, ja nie wiem, czy ta interpretacja historii Titanica, że, że to Leonardo DiCaprio zatopił Titanica, jest prawdziwa. A widział pan, co tam pod pokładem się działo na tym Titanicu? No, ja tak, o tym, nie będziemy o tym tutaj, o tej godzinie rozmawiać, to po 23:00, takie rozmowy tylko. Natomiast wydaje mi się, że sprawa jest śmieszna, ale problem jest poważny, no bo sam przed chwilą opowiadałem, że wybieram się zauroczony filmem Casino Royale, opowieścią o Jamesie Bondzie, wybieram się do Czarnogóry, do miasta Kotor. Ludzie widzą w filmach te piękne, niesamowite miejsca i mówią, o, muszę tam pojechać. I nagle okazuje się, że wszyscy chcą pojechać na plażę Maya Bay, w związku z czym niszczą tam faunę, florę, i nawet kamienie wywożą. Ja w takim razie polecam wszystkim niekonwencjonalne kierunki turystyczne. Na przykład jedźmy wszyscy na hałdy do Wałbrzycha. Są w ogóle niezadeptane. Panowie, żeby wyprzedzić, bo my czasami mówimy, Polak zawsze mądry po szkodzie, to żeby tym razem było odwrotnie, to na wszelki wypadek może nie róbmy żadnych hollywoodzkich filmów o Łebie, albo nie róbmy hollywoodzkich filmów o Sopocie, albo nie róbmy hollywoodzkich filmów o Zakopanem. Tak, na wszelki wypadek. Ja myślę, że to idzie wbrew kierunkowi polityki naszego rządu, który bardzo chce zrobić jakiś hollywoodzki film na temat Polski. Ja zresztą uważam, że fajnie by był jakiś, jakby jakiś pozytywny obraz na temat Polski powstał. Źle by nam to nie zrobiło. Natomiast mam wrażenie, że coś, co się stało w tym miejscu w Tajlandii, to że zamiast niebiańskiej plaży jest tam po prostu raj utrocony, albo może nawet czyściec. Tak, ja słyszałem też bardzo ciekawe informacje o tym, że turyści masowo wywożą pamiątki w postaci kawałków skał z różnych miejsc. Do tego stopnia to doszło, że w Atenach, na Akropolu, dosypuje się co tydzień we wrotkę kamieni. Antycznych oczywiście. Oczywiście, żeby turyści mieli co zabierać na pamiątki. Prost z najbliższej budowy. I myślę, że to jest ta puenta, którą chcielibyśmy państwu przekazać. 3 po 3. No dobrze, panowie, ale tak już zupełnie na poważnie, jakie to mogłoby być miejsce w Polsce, które można by tak pokazać i cieszyłoby się potem taką międzynarodową sławą? Co ale żeby zadeptali? O to chodzi? Hałdy, to już ustaliliśmy. Ja myślę, że jest parę takich miejsc, na przykład Mierzeja Helska. Mhm. To można łatwo zadeptać, rzeczywiście. Oczywiście, to prawda. Jastrzębia Góra, niezwykły zupełnie krajobraz z tym klifem. Pan, panie Przemku, gdzie by wysłał? No, ponieważ jestem patriotą lokalnym i kocham Warmię i Olsztyn, więc najchętniej zrobiłbym hollywoodzki film o Koperniku, który odpiera najazd Krzyżaków na zamek w Olsztynie. A gdyby państwo mieli jakieś swoje pomysły, proszę dzwonić 227-3. Mariusz Cieślik i Przemysław Borkowski, kabaret Moralnego Niepokoju. Bardzo dziękuję, panowie. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. They go down fast, so don't expect any time to equivocate the past. When heroes go down, they land in flame, so don't expect any slow, careful settling of blame. I heard you say you look out for the future. of a disappointment. When heroes go down, man or woman revealed. Do you show any kind of mercy on the battlefield? When heroes go down. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 18.25. Wiem, że państwo czekali na ten właśnie materiał. Alokacja, optymalizacja, horyzontalnie uprasza się i zawiadamia. Taki język, język urzędowy, urzędniczy, nie trafia do wszystkich odbiorców, to zupełnie nic dziwnego. Przydługie, wielokrotnie złożone zdania, nadmiar prawniczych pojęć, pisma urzędowe często są niezrozumiałe. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, uwaga, postanowiło to zmienić. Dzisiaj odbyło się forum na rzecz prostego języka pod hasłem prosto i kropka, podczas którego przedstawiciele administracji rządowej podpisali deklarację współpracy w zakresie używania prostego języka. W brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a także artykule 13b ustęp 1 punkt 2 ustawy, o której mowa w artykule 4, wobec powyższego postanowiono co poniżej. Mentalność urzędników należy zmieniać. Angelika Możdżanowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Właśnie ta zawiłość często stosowanych odpowiedzi powoduje chaos informacyjny. Głównym wyzwaniem mojej pracy było właśnie, żeby podjąć tą drogę jasnej, prostej, czytelnej, konstruktywnej komunikacji z przedsiębiorcą. Ta właśnie prostota jeszcze ten wyrafinowania, którą podkreślam. Wszyscy jesteśmy obarczeni wieloma zadaniami, które wymagają od nas szybkich decyzji. I właśnie te szybkie decyzje determinują do tego, żebyśmy po prostu łatwo się komunikowali. Ktoś kiedyś policzył, że polski przedsiębiorca w urzędach spędza w ciągu całego roku, jeżeli zbierze się te godziny, 11 dni. Dr Tomasz Piekot, językoznawca, Uniwersytet Wrocławski. To oznacza, że przez 11 dni nie pracuje. Nie ma zysków, przychodów, nie rozmawia z klientami. Polskie PKB też w tym czasie nie jest zasilane. Spotykam się, rozmawiając z urzędnikiem, że jest pewna obawa właśnie, że jeżeli napiszemy prosto, to być może odbiorca oceni nas, że jesteśmy mało wyuczeni, mało douczeni, nie znamy się na przepisach prawa. Otóż nie, szanowni państwo, właśnie dzisiaj sztuką naszego wykształcenia i przekazem tych informacji jest, żeby ten język był jasny, czytelny, bo jeżeli odbiorca nie zrozumie tego pisma, to on będzie musiał jeszcze raz wrócić do tego urzędu. Język, który stosują urzędy, jest trudny z powodów historycznych przede wszystkim. Dzisiaj językoznawcy nawet mówią żartobliwie, że ten pierwszy język urzędowy w drugiej RP przypominał trochę dzieło doktora Frankensteina. Był właśnie taki pełen blizn, połatany i powoli przez lata zaczęliśmy czyścić naleciałości, zapożyczenia, ale generalnie tam też została taka niechęć do tego, do kogo się pisze. PRL jeszcze czas PRL-u wzmocnił, więc mieliśmy przecież wtedy nie obywatela, tylko petenta. Urzędy pisały dość specyficznie, tak żeby człowiek nie wiedział, czy jest dobrze, czy źle, nie wiedział, o co chodzi, żeby przychodził do urzędu, dopytywał, prosił, przepraszał. Szanowni państwo, odpowiedzi na pismo z dnia 8.8.2020, wpływ 11.8.2020 w sprawie braku możliwości przekazania dokumentacji do Urzędu Prostego Języka Urzędowego drogą elektroniczną. Urząd Prostego Języka Urzędowego uprzejmie informuje. A jak najłatwiej rozróżnić właśnie ten przymiotnik prosty od prostacki? Na początku mieliśmy poważny problem w ogóle, jak to coś nazwać, dlatego że tak, po angielsku mamy słowo plain, które oznacza właściwie zwykły. Szwedzcy urzędnicy używają słowa klarowny. Tamten język jest klarowny i chyba najbliżej nam do klarowności. Tak należy rozumieć prostotę. Prostota to jest klarowność. Tak jak babcie gotują rosół, usuwają szumowiny z tego rosołu, żeby on był klarowny, czyściutki, tylko z makaronem, troszkę pietruszki. Tak powinny wyglądać dobre teksty urzędowe, pozbawione wszystkich niepotrzebnych naleciałości. Przedsiębiorca, mieszkaniec danej społeczności lokalnej, w tych naszych małych ojczyznach, gdzie spotyka się z tymi decyzjami, po prostu ma być dla nas partnerem. Ma być miło, prosto i przyjaźnie i szybko. Deklaracja współpracy w zakresie używania prostego języka. No, brzmi szumnioby, efektem był rzeczywiście przystępny język urzędowy. Tematem zajęła się Justyna Goc. Bardzo dziękujemy. Państwo pamiętają, kiedyś to rzeczywiście zupełnie inaczej mówiło się do, no właśnie, do obywatela. Petent. Dzisiaj to klient, tak się mówi nawet w urzędach. Jestem ciekaw państwa opinii, wrażeń w tej sprawie. 18.29. Za chwilę skrót najważniejszych informacji. Zapraszamy do reklamy. Tytus w MediaMarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówego i mukę mu. To mukę też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi MediaMarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 79 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza MediaMarkt. MediaMarkt, precz z nudą! Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca dwupłytowy album Polski Top Wszechczasów 2018. Zestawienia najlepszych utworów w historii polskiej muzyki tworzone przez słuchaczy radiowej Trójki. Wśród wykonawców między innymi Manam, Perfekt, Andrzej Zaucha. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz salonach sieci księgarni Świat Książki. Patroni medialni Kino Polska Muzyka, Empik i Multikino. Poleca Radiowa Trójka. Czy wiesz, że witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego twojego dziecka? Zadbaj o swoje dziecko. Wybierz Ibuvit D600. Ibuvit D600 to jedyny suplement diety dla niemowląt i dzieci z witaminą D w dawce 600 jednostek od 6 miesiąca życia. Medana Pharma S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 18.30, minęła 30 sekund temu. Artur Ewerdowski. Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych został ponownie skierowany do prac w Komisji Finansów Publicznych. W Sejmie było dzisiaj drugie czytanie dokumentu. Zakłada on utworzenie powszechnego i dobrowolnego systemu dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Projekt poparł Klub Prawa i Sprawiedliwości. Jest tymczasowy 3-miesięczny areszt dla byłych prezesów Gant Development Karola K. i Dariusza M., a także byłych dyrektor w tej spółce Danuty K. i Luizy B. Czworo podejrzanych zostało zatrzymanych w poniedziałek i usłyszało zarzuty. Odpowiedzą m.in. za oszustwo, udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wyrządzenie szkody majątkowej o wielkich rozmiarach. W sumie z grupy kapitałowej Gant mieli wyprowadzić blisko 650 milionów złotych. Zakaz korzystania z telefonów na przejściach dla pieszych wprowadza Litwa. Grzywna będzie wynosiła od 20 do 40 euro. Nowelizacja przepisów dotyczy też kierowców. Od teraz kierujący pojazdami będą musieli zatrzymać się nie tylko na widok pieszego znajdującego się już na pasach, ale też oczekującego na przejście lub zmierzającego w kierunku przejścia. Wprowadzone zmiany mają zwiększyć bezpieczeństwo. To był serwis Trójki. W nocy na zachodzie miejscami w centrum zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura od 4 na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu do 10, ale tylko miejscami nad morzem. Trójka. Program Trzeci. Na zegarach 18.32 w studiu Karolina Mózgowiec i jej goście. Bardzo ważny projekt. Witam. Dziś w audycji o cenach prądu, niepokojąco wysokich dla firm, ale najpierw o problemach z realizacją inwestycji drogowych i kolejowych. To za sprawą firmy Astaldi, włoskiej firmy budowlanej, która ma kłopoty finansowe. W studiu Rafał Bałdys-Rębowski, Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Dobry wieczór. Włoska spółka złożyła w rzymskim sądzie wniosek o ochronę przed wierzycielami, a w piątek poinformowała PKP PLK, że zrywa umowy na modernizację linii kolejowych, które u nas realizowała. Dlaczego akurat inwestycje kolejowe, a nie drogowe? Bo ta firma też u nas robi między innymi tunele pod Zakopianką, południową obwodnicę Warszawy, ale też realizuje budowę drugiej linii metra w Warszawie. Tak, pamiętajmy również o tym, że dwa tygodnie temu, niecałe dwa, odmówiła podpisania umowy na wykonanie tunelu w Świnoujściu, co też nie jest bez znaczenia. Specyficzna sytuacja, bo faktycznie firma Astaldi, polityka cenowa w czasie, kiedy zawierali te kontrakty na rynku, budziła kontrowersje. Wszyscy zastanawiali się, czy oferowane ceny wtedy faktycznie odzwierciedlają realny poziom realizacji i realny poziom kosztów. Wtedy, czyli ile lat temu? Mówimy o inwestycjach, projektach zawartych dwa lata temu w formule zaprojektuj i wybuduj. Czyli ten pierwszy okres wykonawca de facto projektuje. I teraz w ciągu tych dwóch lat od podpisania umowy doszło do tak drastycznego wzrostu cen realizacji tychże inwestycji praktycznie we wszystkich kategoriach cenotwórczych, czy to mówimy o materiałach, czy mówimy o kosztach pracy, czy mówimy o ubezpieczeniach, czy mówimy o zmianach i kosztach, o wzroście kosztów robót podwykonawczych wynikających ze zmian w prawie, właściwie nie dało się przewidzieć tak ogromnego wzrostu kosztów, co w powiązaniu z dosyć agresywną polityką cenową na przetargach no, musiało doprowadzić do tego, że rentowność tych kontraktów kolejowych stała się po prostu tak niska, że zarząd zdecydował o odstąpieniu od tych umów. Także myśmy przewidzieli to, powiem szczerze. Myśmy przewidzieli, że spółki mogą się w pewnym czasie tak, zachowywać. Nie dotyczy to oczywiście tylko spółek włoskich, tylko wszystkich tych kontraktów zawartych 2-3 lata temu i to powinien być sygnał ostrzegawczy dla dużych zamawiających publicznych, dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad czy PKP PLK. Też również oczywiście dla metra, dla inwestora miejskiego, z prostej przyczyny, że to nie jest odosobniony przypadek Astaldi. Akurat w ich specyficzna sytuacja, na ich specyficzną kondycję nałożyło się zewnętrzne uwarunkowania, jeszcze dodatkowo, natomiast zjawisko jest wzrostu cen jest powszechne. Problemem jest podobno też brak materiałów budowlanych. Tutaj przedstawiciele Astaldi mówią o tym, że brakuje tłucznia. Brakuje wszystkiego. Nawet jeżeli ten tłuczeń już jest, to nie ma go czym wywieźć z kopalni. Paradoksalnie przez to, że nie udało się zrealizować w poprzedniej perspektywie budżetowej tego programu naprawy kolei, inwestycji na kolei, to dzięki temu było czym dowieść tłuczeń na budowę dróg na euro. Tak? W związku z tym paradoksalnie niepowodzenie jednego programu umożliwiło realizację programu drogowego. Dzisiaj, kiedy mówimy o na szeroką skalę zakrojonych inwestycjach kolejowych i jednocześnie drogowych, nie ma czym dowieść tłucznia, nie ma czym dowieść kruszyw na place budów. Bez względu na to, czy kolei, czy... Ale dlaczego nie ma jak dowieść? Ponieważ jeżeli remontuje się, albo buduje się nową linię, jeżeli remontuje się linię kolejową, to trzeba ją zamknąć. Obowiązują tak zwane zamknięcia torowe, czyli ruch pociągów na danym szlaku jest ograniczony. I oczywiście wykonawcy zgłaszają swoje potrzeby, że potrzeba jest przywieźć tyle czy tyle materiałów. No, zrealizowanych jest 30% potrzeb przewozowych. To musi się odbić na koszcie tego przewozu, na koszcie kruszywa i oczywiście też na tempie realizacji, co oczywiste. I to oczywiście takich problemów są dziesiątki, jeśli nie setki. I one wszystkie składają się na to, że tak jak wszyscy eksperci, dyrektorzy finansowi na końcu patrzą w tabelkę w Excelu, jeżeli chodzi im, że taniej będzie zejść z kontraktu niż go dokończyć, to zejdą z kontraktu. A procentowo, czy możemy powiedzieć, o ile dzisiaj droższe są inwestycje infrastrukturalne, budowa dróg czy linii kolejowych? Myślę, że można powiedzieć, bo należy śledzić, jak kształtują się też ceny przetargowe na otwarciach ofert, znaczy te ceny ofertowe na otwarciach przetargów, które otwierane ostatnio przez PKP PLK, no to tutaj już biją absolutne rekordy, bo możemy mówić wręcz o załamaniu się kontraktowania w kolei, ponieważ PKP PLK nie jest w stanie wybrać wykonawców, jeżeli każdy z nich, najniższa cena jest dwukrotnie wyższa od zakładanego budżetu zamawiającego. W związku z tym takich umów się nie będzie zawierać przez jakiś czas, to oczywiście w pewnej perspektywie będzie widoczne będzie widoczne, oczywiście odbije się na tempie i na przerobach tych projektów. To jest bardzo istotne, przypadek Astaldi jest bardzo ważny. Wszyscy w branży przyglądamy się, czy nie będzie to ta pierwsza kostka, która uruchomi tak naprawdę to domino, bo my resorty informujemy o zaistniałej sytuacji, o możliwych konsekwencjach, czyli właśnie... A o rozwiązaniach, czyli na przykład oczywiście, o aneksowaniu umów? Rozmawialiśmy o tak zwanej indeksacji, czy też niektórzy mówią waloryzacji umów, tak? Prowadzimy te rozmowy, myślę, że już od stycznia z Ministerstwem Infrastruktury. Natomiast nie udało się przybliżyć do jakichkolwiek konkretnych rozwiązań. Ja rozumiem tu też resort, że trzeba, też branża rozumie resort, że oczywiście to jest trudna politycznie do obronienia decyzja, powiedzieć ok, to teraz należałoby do tych kontraktów trochę dopłacić. Natomiast stoimy w obliczu takiego wyboru, że albo z jednej strony ktoś będzie miał na tyle politycznej odwagi i te kontrakty, w których faktycznie dochodzi do takich dramatycznych sytuacji, trzeba będzie je przeanalizować i być może jakoś zwiększyć ich wartość, albo będziemy konsekwencje odmawiać tego, ale w tym momencie mówimy nie tylko o obserwowanych kontraktach i niezrealizowanych inwestycjach, ale również o upadłości przedsiębiorstw budowlanych. No i bądźmy otwarci, tak? Podwykonawcy to głównie polskie firmy, tak? Mała, średnia skala. Rzadko kiedy zdarza się, że jest to duży przedsiębiorca. I to w nich w pierwszej kolejności to uderzy. Bardzo dziękuję. Rafał Bałdys-Rębowski, analityk Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. A teraz gościem jest Magdalena Skłodowska, portal wysokienapięcie.pl. Witam. Dzień dobry. Pani Magdo, co się dzieje z cenami prądu? Media donoszą, że firmy w przyszłym roku będą płacić nawet 70% więcej za prąd. Tak. Tak właśnie kształtuje się cena energii elektrycznej na polskiej giełdzie. Tak bardzo wzrosły w porównaniu z ubiegłym rokiem ceny giełdowe. I firmy, które teraz chcą zawrzeć kontrakty na przyszły rok, organizują przetargi czy po prostu negocjują umowy, niestety muszą zderzyć się właśnie z takim wzrostem kosztów. To nie znaczy, że to się automatycznie tak przełoży na cenę energii, bo te kontrakty podlegają negocjacji, ta cena jest płynna. No ale niestety możemy mówić o podwyżkach sięgających kilkudziesięciu procent. No, w przypadku odbiorców takich jak gospodarstwa domowe nie ma takiego zagrożenia, żeby... No tutaj mamy do czynienia z regulacją rynku, więc te ceny nie mogą się tak po prostu zmienić. Dokładnie. Pod koniec roku pięć głównych spółek energetycznych przedstawia wnioski taryfowe Urzędowi Regulacji Energetyki i ten zatwierdza taryfy na przyszły rok. Mieliśmy informację o tym, że te firmy nie będą miały tutaj aż tak dowolnej ręki, żeby podnosić ceny dla gospodarstw domowych. No ale skoro są podstawy do tego? Są podstawy, ale też proszę pamiętać, że gospodarstwa domowe nie ciążą tak naprawdę tak bardzo firmom energetycznym, bo głównym odbiorcą energii elektrycznej w Polsce jest przemysł i małe i średnie przedsiębiorstwa. No i właśnie dla tego sektora te ceny energii nie są regulowane i to właśnie te przedsiębiorstwa będą miały największy problem. No, co tu ukrywać, to w nich najbardziej uderzy. No i pośrednio też może uderzyć właśnie w konsumentów. A czy możemy powiedzieć, że brak podwyżek dla gospodarstw domowych może być właśnie kosztem firm? Pojawiały się takie głosy, że rzeczywiście, że to nie może być takiej dysproporcji, że skoro dla gospodarstw domowych nie wzrosną te ceny, no to są obawy, że to właśnie uderzy w przedsiębiorców, więc na pewno tutaj jakaś polityka będzie musiała zostać wypracowana, żeby nikt na tym nie ucierpiał. Jeżeli chodzi o odbiorców końcowych od gospodarstwa domowe, czyli o nasze rachunki, to proszę zauważyć, że one w ostatnich latach tak naprawdę nie rosły. Jak patrzymy na rachunki za ten rok, to zlikwidowano opłatę OZE. Wynosiła 0 zł. Spadła opłata dystrybucyjna minimalnie, niecały 1%. A podwyżki taryf średnio wyniosły 0,5%, czyli nawet mniej niż inflacja. Także prawdopodobnie jest to trudne do utrzymania taki niski poziom cen. Patrząc obiektywnie na poziom cen w Polsce, to jest to nadal niski poziom. Patrząc niestety pod względem siły nabywczej, to już nie wygląda tak różowo. No i to może być właśnie trudne. Ale trzeba pamiętać też o tym, że podwyżki cen prądu dla firmy to w konsekwencji też podwyżki no, wielu towarów, choćby artykułów spożywczych. Bardzo dziękuję. Przebudowlanych. Oczywiście. Magdalena Skłodowska, portal wysokienapięcie.pl. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Baby, hear the rainfall on me. Never gonna love again. Baby, give my heart ride, and I can't keep running away. This time, can't keep running away. Every time the rain falls, program Trzeci Polskiego Radia, 14 minut do 19. Reportaż w Trójce. Ewa Żwirko zaczęła tańczyć w wieku, w którym wiele osób twierdzi, że na ruchliwe hobby brakuje już sił. Pani Ewa jednak, za namową męża Krzysztofa, wzięła udział w wakacyjnym kursie tańca. Początkowo tańczyła tylko z mężem, ten jednak nie dotrzymał jej kroku i pani Ewa kontynuowała naukę tańca z instruktorem. A potem, proszę Państwa, było już tylko lepiej. Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej. Moi rodzice są moją największą inspiracją w życiu. Bardzo bym chciała, żeby mój związek w przyszłości tak wyglądał. Here we go. Third dance, the tango. To jest film, który nagrała moja córka podczas ostatniego turnieju tańca w zeszłym roku. Zawsze marzyłam, będąc nawet małą dziewczynką, o tańczeniu. Później przerodziło to się w marzenie o zatańczeniu z tancerzem profesjonalnym. Pojawiła się taka możliwość i po prostu z tego skorzystałam. Skończyliśmy studia, żona skończyła AWF, ja skończyłem AWF. Rocznikowo troszkę się różniliśmy, bo ja za pierwszym razem na AWF się nie dostałem. No ale z radości, że człowiek zdał, z dobrym wynikiem, z kolegą postanowiliśmy uczcić to. No jak można uczcić dwóch młodych chłopaków? No to pojedziemy na Węgry. Na Węgrzech spędzimy tydzień, będzie fajnie, jest Tokaj, jest słońce, jest Balaton. Taką podróż sobie zafundowaliśmy i pamiętam jak stoimy na placu teatralnym, wszyscy wsiadają, my stoimy i tak patrzymy, no Boże, z kim będziemy się tam bawić? Ale w oddali idzie coś rudego z koleżanką. Żona wtedy miała fryzurę afro. Przeszła obok nas, powiedzieliśmy cześć, wsiedliśmy do tego autokaru, no i pojechaliśmy na te Węgry. No i oczywiście razem się spotykaliśmy, razem szliśmy nad Balaton, razem nad dyskotekę. I ta znajomość tak zaowocowała, że po powrocie w pół roku wzięliśmy ślub. My byliśmy już wtedy dojrzałymi ludźmi, mieliśmy tak po 28-29 lat. Dosyć szybko się zdecydowaliśmy na to, że to jest partner dla mnie i ze strony męża, że ja to jestem tą właściwą osobą. Szybko, w przeciągu pół roku były oświadczyny i ślub. Jesteśmy razem od 34 lat. W przyszłym roku będzie 35, okrągła rocznica. Nasze życie małżeńskie układało się bardzo dobrze. Dorobiliśmy się właśnie dwójki dzieci, które teraz już są dorosłe. Teraz w zasadzie jesteśmy już sami. No ale dzięki temu ja mam więcej czasu też i dla siebie. Mamy również już 5-miesięcznego wnuka, Franka. Nie jestem taką typową babcią, która poświęca się tylko i wyłącznie wnukowi. Myślę, że też dzięki dzieciom, które mnie aż tak bardzo nie angażują w to, mam po prostu więcej czasu dla siebie i mogę swoje pasje realizować. Właśnie jedną z tych pasji jest taniec. Good luck, competitors. Your first dance, the waltz. Moja mama zawsze marzyła, żeby być tancerką i tak naprawdę miała świetne predyspozycje, bo jest filigranowa, jest niziutka, zawsze też interesowała się sportem. Kiedyś biegała, zdobyła chyba trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski i przyznam się szczerze, że zawsze ten sport był obecny, jednak to było właśnie takie niespełnione marzenie mojej mamy. Chyba trochę jej zabrakło, jak była właśnie taką nastoletnią dziewczyną, czy później taką młodą kobietą, zabrakło jej odwagi. Taniec pojawił się około 10 lat temu u nas. Dziewczyna, to się zaczęło chyba od... Około 10 lat temu poszliśmy do szkoły tańca. Na wakacyjne zajęcia. Na wakacyjne zajęcia, które odbywały się dość późno po pracy, więc byliśmy zmęczeni, ale same początki były dość sympatyczne, proste układy, fajna zabawa, dużo radości. Później ten taniec jest formą powtarzalności. Trzeba ten ruch doprowadzić do perfekcji. Jak oglądamy taki klasyczny taniec, to widzimy, jak ta para, co potrafi zrobić, prawda? Jak mężczyzna się wygina, jak pięknie prowadzi dłoń kobieta. Także no, to jest cały warsztat. Jest to szalenie trudne. Nigdy, przenigdy nie wyobrażałem sobie, że taniec może być tak trudny. I później już zostawiłem żonę samą, ale wspierałem ją. Nie wszystkim to się podobało, że w tym wieku kobieta może zacząć tańczyć, może mieć pasję, może myśleć o jakikolwiek sukcesach. Choć przyznam, że ja również nie spodziewałem się, że te sukcesy będą aż takie później. Widziałem tylko, jak ona mi się pięknie rozkwita w tym tańcu. Do szkoły, do której uczęszczam, dwa razy do roku organizowane są pokazy uczniów. W jednym z tych pokazów zobaczyłam własnego instruktora tańczącego indywidualnie z partnerką. I dopiero wtedy dowiedziałam się, że właśnie coś takiego u nas funkcjonuje już. Na następnych zajęciach zgłosiłam się właśnie do mojego instruktora z pytaniem, czy ewentualnie mogłabym próbować takiej formy tańca. No, on powiedział oczywiście jak najbardziej, próbuj, zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Po tej lekcji powiedziałem, że ma duży potencjał, że jest bardzo zdolna i stwierdziła, że może przyjdzie w tryb taki indywidualny. Tak się zaczęła właśnie praca poważniejsza, która polegała na spotkaniach indywidualnych. I tam zaczęliśmy ćwiczyć technikę, zrobiliśmy układy, w których jest możliwość zrobienia większego postępu. Następnie zaproponowałem pójść jeszcze o krok dalej, wziąć udział w jakimś turnieju Pro-Am, gdzie rywalizują amatorzy w parze z profesjonalistami. Na lekcji jednej opowiedziałem kiedyś o tym turnieju w Blackpool. To jest najbardziej prestiżowy turniej na świecie. Jest bardziej prestiżowy od każdych mistrzostw świata. Największym przełomem w karierze tej amatorskiej mojej żony to był wyjazd do Blackpool, do Anglii. Jest to takie senne miasteczko nadmorskie z piękną salą taneczną, w której raz w roku zbierają się amatorzy i nie tylko. I odbywają turniej tańca. Odbywa się, są sędziowie, są światła, jest atmosfera, są kibice, którzy to obserwują i dopingują swoje pary. Tam żona osiągnęła jeden z największych sukcesów, bo zdobyła 3 złote medale, 1 brązowy w tańcu i chyba jedyna Polka, która stamtąd przywiozła takie trofea. I ten sukces po prostu uskrzydlił żonę. Here we go. Third dance, the tango. Pamiętam ten moment, jak moja mama wyszła na parkiet i przyznam się szczerze, że to było po prostu coś niesamowitego, bo tyle ludzi było naokoło i właśnie ona w tym centrum, bo oni tak naprawdę tańczyli na środku sali tuż przed jurorami. Coś niezapomnianego widzieć mamę, która spełnia swoje marzenie, która się uśmiecha, która jest po prostu szczęśliwa i promienieje. Też oczywiście poleciały łzy wzruszenia, ale przyznam się szczerze, że największy taki moment emocjonalny był wtedy, kiedy było ogłoszenie wyników. Pierwsza zwołano moją mamę, się okazało właśnie, że zajęła pierwsze miejsce, zdobyła pierwszy złoty puchar. Ja z tatą po prostu skakaliśmy ze szczęścia, krzyczeliśmy, podbiegliśmy do mojej mamy, żeby ją przytulić i wszyscy byliśmy po prostu zachwyceni i szczęśliwi. I drugi werdykt, kiedy właśnie jest ogłoszenie następnych wyników, kolejny złoty puchar, emocje sięgają totalnie zenitu, natomiast później padł trzeci i czwarty werdykt, gdzie były kolejne złote puchary, jeden większy od drugiego i przyznam się szczerze, że dużo osób takich nawet nieznanych nam podchodziło do mojej mamy, żeby jej pogratulować odwagi. teraz, jak patrzę na moją mamę, to widzę na parkiecie, przede wszystkim na parkiecie, bo już nie mówię o życiu takim prywatnym, widzę osobę pewną siebie, widzę osobę spełnioną, dumną i niesamowicie szczęśliwą. Zwycięstwo dla mnie za dużo nie zmieniło, ponieważ ja zawsze wiedziałem, że Ewa jest zdolna i po prostu została bardziej doceniona. Emocje są takie, że czasami wolę wyjść i na korytarzu słyszeć, czy są oklaski, czy nie ma. Łatwiej mi to znieść. No i na ostatnim pokazie mama mojej żony przyszła na pokaz. To jest pani już 80-paroletnia i po tym pokazie jakby się przekonała, że i zobaczyła tą córkę tańczącą i była zadowolona. Zobaczyła, że nic złego w tym nie ma. Ludzie po prostu starsi inaczej to odbierają. Powiedzmy, no mając tam ileś lat, to już trzeba spokojniej, poważniej. A to, że żona tańczy, to nie znaczy, że jest niepoważnie. Ona spełnia swoje marzenia. Myślę, że ten taniec tak wniósł troszkę takiej radości, może dla mnie dumy. Nie wiem, facet chciałby być dumny z żony, że w tym wieku tańczy, podoba się, widać jak niektórzy obserwują, widać, że w tym wieku może odsłonić nogi. To jest zupełnie inna osoba, zupełnie inna żona. Czasami się wpatruję i mówię, Boże, to jest moja żona. Każdy ma wybór. Z negatywnych rzeczy może za mało czasami czasu jest. Chciałbym coś innego zrobić, a żona w danym momencie mówi, a ja mam dzisiaj 2 w tygodniu występy. Na początku jest, a później już jak pójdzie, mówi, a dobrze, że poszła. Wróci szczęśliwa. Myślę, że nie tylko właśnie takie cechy zewnętrzne, ale też cechy wewnętrzne się u mamy zmieniły. Teraz jak na nią patrzę, to już nie widzę mojej mamy, która jest osobą bardzo skromną i taką zamkniętą w sobie. Tylko właśnie teraz widzę osobę, która jest spełniona w tym, co robi, która jest otwarta, szczęśliwa, uśmiechnięta i zadowolona i która też ciągnie trochę mojego tatę, żeby być takim właśnie bardziej otwartym na ten świat, bo moi rodzice zawsze mnie uczyli, że na tym świecie jest się tylko raz można osiągnąć to, co się chce i nigdy nie warto jest zaprzestawać marzyć, nigdy nie warto jest porzucać obranych celów. Moim marzeniem jest to, aby w wieku mojej mamy wyglądać tak jak ona, osiągnąć tyle co ona, nie bać się po prostu spełniać swoich marzeń, bo życie jest tylko jedno. Prawda, że niezwykle pozytywna historia? Był to reportaż w tańcu Joanny Bogusławskiej. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro w parze taniej! Kup 2 produkty i zgarnij rabat na wszystko do 40%! Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Oglądaj co chcesz, bez obaw, że stracisz gigabajty. Teraz możesz! W T-Mobile na kartę masz bez limitów wideo, rozmowy, SMS-y i MMS-y za 5 zł co 5 dni. Kup starter i dołącz do najlepszej sieci. Żegnamy reklamy.